Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Палітвязень Александр Малчанаў толькі праз 5 дзён даведаўся пра смерць маці. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з-за тэхнічнага збою, але са спісу не выключаны. Расійскі пасол Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты. Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падоўжыў на год санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У сваім лісце кангрэсу прэзідэнт Абама адзначае, што ў 2011 годзе ўрад Беларусі працягваў пераследаваць палітычную апазіцыю, грамадзянскую супольнасць і незалежныя СМІ. Улады адвольна арыштоўвалі, затрымлівалі і заключалі ў турмы грамадзянаў за крытыку службовых асобаў ці за ўдзел у дэманстрацыі. Такім чынам, ЗША працягваюць санкцыі супраць беларускіх урадоўцаў, упершыню уведзеныя ў 2006 годзе прэзідэнтам Бушам. Санкцыі датычылі 10 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі: Александра Лукашэнкі, Віктара Лукашэнкі, Лідзіі Ярмошына, Віктара Галаванова, Віктара Шэймана, Дмітрія Паўлючэнкі, Сцяпана Сухарэнкі, Александра Зімоўскага, Уладзіміра Навумова і Наталі Пяткевіч. Вышэйшая ваенная рада Егіпту вырашыла не мяняць даты другога туру прэзідэнцкіх выбараў. У ім будуць змагацца Ахмед Шафік, апошні прэм'ер ва ўрадзе зрынутага прэзідэнта Мубарака, і кандыдат ад мусульманскага брацтва Махамед Мурсі. Канстытуцыйны суд адмяніў нядаўнюю папраўку закону, паводле якой высокія ўрадоўцы звергнутага рэжыму не маглі займаць дзяржаўныя пасады. У той жа час суд прызнаў несапраўднымі траціну мандатаў нядаўна абранага парламенту, у якім дамінуюць ісламісцкія партыі. Гэта рашэнне можа весці да роспуску ніжняй палаты парламенту. Польскі суд прыгаварыў двух расійскіх грамадзян да некалькіх месяцаў турмы за ўдзел у бойцы ў дзень матчу чэмпіянату Еўропы паміж зборнымі Польшы і Расіі ў Варшаве. Адзін з хуліганаў атрымаў 2, а другі 3 месяцы турмы. Свой тэрмін яны будуць адбываць на тэрыторыі Польшы. Акрамя таго, суд пакараў таксама больш як 2 дзясяткі польскіх заўзятараў, якія правакавалі бойкі падчас 6 расейцаў у Варшаве 12 чэрвеня. Сёння ж Еўрапейская футбольная федэрацыя УЕФА аштрафавала федэрацыі Нямеччыны, Партугаліі і Расіі за паводзіны яе заўзятараў на стадыёнах падчас матчаў чэмпіянату. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон сёння даваў паказанні перад камісіяй, якая разглядае этычныя нормы брытанскай прэсы і адносіны ўладных структур. Кэмерон адмаўляў, якія б то не было закулісныя сувязі з карпарацыяй медыамагната Руперта Мэрдака. Кэмерон таксама адмаўляў, што аказваў палітычныя паслугі карпарацыі Мэрдака ў абмен на падтрымку яго партыі на выбарах. Праз 21 год пасля прысваення Нобелеўскай прэміі міру лідарка бірманскай апазіцыі Аун Сан Суджы выправілася ў Еўропу, каб узнагароду атрымаць. Сёння падчас свайго еўрапейскага турне Сан Суджы выступіла ў Жэневе ў штаб-кватэры міжнароднай арганізацыі працы. Улады Бірмы ў апошнія месяцы правялі ў краіне шэраг рэформаў, што дазволіла Суджы стаць дэпутаткай парламенту і ўпершыню за шмат гадоў выехаць за мяжу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.